شما خود معرفی میکنید سه؟ اسم شما چیه؟ اسم ما بارداد. از کجا هستین جای شما؟ از ولایت قندوز ولسوالی چاردران. فعلا در کجا سکونت دارید؟ فعلا در پشاور در دوره کلای سپین جماعت. سپین جماعت. در کدام تنظیم هستین شما؟ ما فعلا در تنظیم استاد سیاب هستیم. استاد سیاب هستیم. خب در دایی باره حکومت مجاهدین که دین روز اعلان شده شما چی نظر دارین؟ ما نظر ما میست که برای اوضای افغانستان که هر کدومش اگه آرامی آورده میتونه بله ما میدیم به نفع مردم افغانستان بله چون که مردم افغانستان هر کدومش که چی در مهاجر است چی در افغانستان است خوشدار باشه ما هم رو خوش داریم. خب قرار است که این حکومت یک ماه پاس داخل افغانستان بره، شما همراه از حکومت داخل پس در وطن میرین؟ ما خاک ماست. بله ما سالا خونه ریزاندیم بازم میریم خونه خود میریزانیم. بله ما اینه میخواییم که در پشاور و در پاکستان در ایران در هر مملکت مهاجر شویم. ما چین که ورس خوشدار نبودیم پس حکومت ما که برادر ما که استاد میشه ما به امراش استاد هستیم. خواه پس در خاک خود میریم اگر میگم می جنگی اگر در سر حکومت خود پس در مفاوج خود داخل میشیم. پیش ما در فاوج بودم در وقت داودی. بله در فرقه بودم پس میریم همون خدمت خاک خود پس میکنیم. اینه در با این حکومت یا با حکومتی که فعلا در کابل است؟ ما در حکومت فعلا در کابل اگر ما خوشدار میشینیم چرا در پشاور میمالیم؟ خب اینه با این حکومت شما حاضر هستین که هر گونه همکاری بکنیم؟ آه حاضر هستیم. خب دیگه کدام نظر خاص دارین در بارش که مثلا چی رقم شود؟ دیگه خاص نظر ما ایست که مولوس افغانستان محصد آرام باشه او مسلمان هایی که در داخل افغانستان است از زیر اسکنجه و استعمار کمونیست ها خلاص شد. بله برادر ما که در دیمازنگ و در پل چرخی بندی است اون آزاد شد او مجاهد کل دست یکی کنن. بله او با حکومت خود بیم بپیوندن. بله یا سفتالای مجدی است یا حکومتیار است یا استاد ربانی است هر برادر که استار نشد. بله ما اینه میگیم که ما فلان تنظیم هستیم فلان رو بندیم فلان رو نه اینه میگیم هر کدامی که برادر ما هست مسلمان هستند. خب از اینکه شما رو زحمت دادین تشکر میکنم. خب برادر خود معرفی میکنین شما؟ من سید حکیم. جای تان از کجا؟ جای ما ولایت لغمان. فعلا در کجا زندگی میکنی؟ فعلا در دانش آباد. کجا؟ دانش آباد. چی کار میکنی؟ ما مجاهد هستیم خب فعلا من در دکان ششتم. امروز در دکان ششتم؟ امروز در دکان ششتم. خب برادر در باره از حکومت عبوری که تازه مجاهدین در توافق رسیدن و جور کردن در این باره شما چی نظر دارین؟ آیا با این راضی هستین موافق هستین یا نه؟ در این باره چیزی که هم رهبره ما چیزی که فیصله کده با ما توافق داریم. خب چیز نقص یا عیبی داریش شما چی مشاهده میکنید؟ هیچی عیب نیست، در اسلام هیچ عیب نیست. خب در اسلام که هر رهبر باشه، مجاهد باشه، قماندان باشه که سر اقتدار شد بخاطر از او که در اسلام، در اسلام در زیر از او باید کل مسلمان ها در قمانده کار کنید. خب قرار است که یک ماه بعد حکومت داخل افغانستان منتقل شود شما با وی همکاری میکنین باعث یک مجاهد؟ بالکل همکاری میکنیم. آیا زمینه مساعد است که حکومت عبوری داخل افغانستان بره؟ انشاءالله کل منطقه به دست مجاهد است، یک شهر به دست حکومت است نه؟ خواه یک شهر به دست حکومت است دو چه قدرت نداره که یا یک جلسه یا یک چیز از مجاهد چی کنه نه؟ بله تر کنه یا عملیات کنه سریش. بله او قدرت نداره حکومت. خب شما کدام نظریه خاص در باره از حکومت دارین؟ یعنی شخصا نظر شما چی است؟ شخصا نظر ما یک حکومت اسلامی در افغانستان که منتقل شوه ما قبول داریم. بله یعنی این طرزی که حالا فعلا اینا رهبران روی کار گرفتن صحیح هست یا نه؟ صحیح است. خب تشکر از اینکه شما را زحمت دادین. خب در خود معرفی میکنین شما چی نام دارین؟ رحمت الله. رحمت الله. جایتان از کجاست؟ سرپل. از سرپل ولایت جوزجان؟ ولایت جوزجان. خب فعلا در کجا زندگی میکنین؟ فعلا در کراچی. در کراچی زندگی میکنین؟ نه اینجا چطور آمدین؟ اینجا کار دارم، باعث میمان آمدیم، اینجا فامیل هایم هست برای پخوانی فامیلای ما اومد اینجا کار کرد. خب اونجا در کم زندگی میکنین؟ نه در سراب کود. خب در مربوط کدام تنظیم هستن شما؟ اما چی هست من نمی حضرت حضرت صاحب نجات است ما. نجات ملی. خب در باره از این حکومتی که مجاهدین تازه تشکیل دادن شما چی نظر دارین؟ اینا برن حکومت کنن یک اسلام واقعی باشه، اینا برن حکومت کنن، باید ما برن در افغانستان دیگه رای نیست افغانستان آرامی باشه، ما برن دیگه بفهمیم که اینا یک مسلمان حکومت واقعی هستن، مردم با آرامی زندگی میکنن. ما دو نظری ما داریم. خب قرار است که یک ماه بعد این حکومت عبوری در داخل افغانستان منتقل شد و در اونجا بره در مقابل حکومت نجیب بله حکومت درست شود. بعد شما دمی هند میرین طرف افغانستان با می رهبرا که مثلا بایس رئیس جمهور با وزرایشان بله. خب کدام نظریه خاص کدام نقص و عیب دری تشکیل از حکومت شما مشاهده میکنید؟ ما بفهمی که اگه اینا در اونجا میرن یک حکومت داخل میشه بعد از یک سال اینا صندوق مانده میشه رای گیری میشه. ما بله دونی جاگه نجات پرستی نبود پرستی نبود بله یک اینا حکومت آقیم اسلام رو پیش کنیم ما به این موافقت. و شما در تشکیل از حکومت کدام آثار از نجات پرستی و منطقه گرایی مشاهده کردیم یا مطالعه میکنید؟ چرا؟ شدن یا نه مثلا نجات پرستی شدن یا نشدن شما مطالعه کردیم؟ تا هنوز که نجات پرستی حال نتیجه نداده که شده باشه. از این بعد اگر نشود تا همین دهمی رقم حکومت اسلامی باشه در افغانستان اینا براون حکومت بکنن. چرا ما موافق هستیم بعد از این مخاطب نیست. تشکر از اینکه شما را زحمت زدید. نه خواهش میکنم. برادر خود معرفی میکنید شما؟ اسم ما غلامانی. از جایتان از کجا هست؟ از پنشیر. از پنشیر هست. فعلا در کجا زندگی میکنید؟ در برد. در برد. خانه تان هم اینجا هست؟ بله سه خانه. خب. اینجا چی کس پیشه دارین؟ یک دکان داریم که کنه و نوی به اصطلاح میفروشیم میخریم دو گزارش روزگار ماشه. خب. طوری که شنیده باشین که رهبران مجاهدین و یک تعداد از نمایندگان قماندان های جهاد یک حکومت عبوری را تشکیل دادن. نظر شما در باره از حکومت چی است؟ نظر ما در باره از حکومت به اینکه او مجاهد افغانستان سنگرداره که در طول 10 سال 11 سال مقاومت با روسا کردن که از افغانستان بیرون کردن و حالا هم مقاومت در باره دولت ملحد دارن، از این که نظر از او ثابت نیست در این باره و اومده نظر نیستن، ما به اصطلاح طرفدار سنگردار هستیم. این ایر شما حمایت نمی کنید؟ از نظر شخصی ما نی. بله علتش است که سنگردارا و مجاهدین بله او مطرح نیستن من نظر نیستن خواه. نیست از قماندان و جبهات افغانستان در اینجا کدام اشتراکی ندارن. در قدم بعدی اگر مجاهدین مثلا در نظر گرفته شود که در این حکومت اونا هم اشتراک بکنند چطور؟ بله ما مجاهد هستیم به اصطلاح مجاهد از ماست مجاهد بله. وقتی قبول میکند ما هم قبول داریم. خواه اگر اون سنگردارایی که در افغانستان هستند و اگر یه در شورا کدام اشتراکی می داشته باشند حقی به او داده میشد و تمام میشد. بله دیگه ما قبول داریم. خب قرار است که این شورا یا می حکومت انتقالی یک ماه بعد در داخل افغانستان منتقل شود، مهاجرین پس خواهد رفت به این حکومت؟ مهاجرین اگر نظر مهاجرین ندهگر به این باره مهاجرین یعنی شخص خود شما که مهاجر است. خود ما مطرح نیست، منطقه افغانستان اکثرا آزاد است، اگر چیجا باشیم چه مناطق آزاد شده که در دست مجاهد است بریم با ما فرقی ندار. خب از اینکه شما رو زحمت دادیم تشکر. خب برادر خود معرفی میکنین شما؟ من اسم محمد اقبال نماینده اوزه در کرار از ولایت چغچران. من اینجا خودم پشاور میباشم. بله اینجا در این وقتا بخاطر شورایی که مردم افغانستان تعیین کردن ما به یا نظر نیک داریم که این بهترین کاری که ما به وطن بریم بلد. و روسان بخیر از افغانستان ما رفتن بلد. یک دولت اسلامی ما بروی کار بکنم. دیگر نظریات به خصوص در باره شورا دارین شما؟ نظر ما است که فقط ما آرامی افغانستان رو میخواییم بله که یک از رهبرای افغان هر کلنگی با شما متفاوته. مقصد افغانستان ما از چنگال روسا خلاص بکنه. تشکر از اینکه شما را زحمت دارمش. برادر خود معرفی میکنید شما؟ بله صحیح، ما خود نام محمد نور رضا پدر ما خان است. جایتان از کجاست؟ جایم از افغانستان. از کجای افغانستان؟ سرخرود. سرخرود ولایتی؟ ولایت جلال آباد. جلال آباد. فعلا در کجا زندگی میکنید؟ فعلا آجی کمپ. آجی کمپ. خب برادر، درباره از حکومت موقتی که مجاهدین تازه تشکیل کردن شما چی نظر دارین؟ ما نظر داریم هر کدام باشه مقصد اسلام باشه. خدا پاک اسلام رو مابین بیاره، خوب شکست بده افغانستان، خدا آزاد کنه. مقصد یک باشه، اسلام باشه. بله، کسی که باشه مامور قبول داره. خب ازش پشتیبانی خواد کردین؟ بالکل. خب قرار است که این شورا یک ماه بعد در داخل افغانستان منتقل شود، مهاجرین امرای از شورا خود رفتن داخل افغانستان؟ چرا نمیره؟ خب بالکل میره، مجبور که بره. بله صاحب منصب که بره، سربراه نفر که بره، دیگر نفر چی میکنه؟ خب دیگر نظریاتی به خصوصی در باره از شورا ندارین؟ در باره تشکیل از شورا و کار از شورا نه دیگه چی داشته باشه؟ خب هیچ دیگه در با این زیگه بودم گفی نیست. خب تشکر. می خواهیم که بچه اسلام خدا در افغانستان باشن، هر کدام که باشه. بله اگر ده تنظیم است، پنج تنظیم است، سه تنظیم است، کلیش مسلمان است، به کدام ما اشتراک نداریم. ما می دوار میکنیم، ما مردمی غریب بیچاره مسکین که خدا افغانستان آزاد کنه، ما در خاک ما بریم. تشکر از اینکه شما زحمت دادید. امراه.